Berri iluna jakin dugu Francis Lafargue, zendu dela 78 urtetan idatzi berri zuen liburu bat Ipar Eskualerriko ziklismoaz, Simun Larre Media Bazkeko kazetariarekin, eta gurekin dugu Simun Larre, egunon? Atzaldeon. Be Simun, lehenik ala, nehor etzen horren beha, Ba, sorpresa izan da goizean, denentzat eta berri txarra okan dugu, bai. Eta pena ondia ba, denentzat bai. Gainerat, egiten zinautan, berriki ere eguna pasatu zinutela joan den astean emankizun baten grabatzeko? Bai, hori da, joan den aste artean pasatu dugu egun oso alderrekin, grabatzeko txirrita emankizuna, janda bute egin. Eta egun biziki goxoa pasatu dugu engarrekin, larre soron, eta gero joan gira bestaldean, Biamonan, eta Francis Urozzen, eta Forman, eta bora, ezin sekulan pentsatuko horako bat gertatuko zela, ba, aste bat berantago bai. Zuk nola ezagutu zinuen Francis Lafargue? Bo, nik Francis ezagutu dut, piskat denek bezala, astapenean, betelebistan, aurra nintzalaik, eta Francis hor zen eta Reynolds dela talde hortan, Reynolds talde famatu hortan, gero Banesto milakatu zen. Eta Pedro Delgado eta gero Miguel Indurainekin hor zen telebistan beti eta mikroan eta frantses hartzeko eta hola zagutu dut. Eta ni, bon, zagutu dut gero biziki berantago, dura zonbait urte. Eta pixkat eta, bon, lanaekin eta bora, kasetari munduan eta gero eta emeki-emeki, adiskide bilakatu gira biak bai. Laburbiltzeko, zer rol zuen berak ekipa horietan? Prentsa arduradun, komunikazioan, nola zer zuen misio nagusia? Astapenean, sartu zelaik, mila behatzen eta latanoita iruan, elemiziko aldikotz, Renolzekin frantzeko itzulean, bo, piskate denetaik egiten zintzen, eta egerreiteko urte hartan, Jose Miguel Etxabarri zen, bon, managera, taldeko managera, eta sekatzen zin, etzin horre frantzisez mintzatzeko talde horretan, eta pixkat, bon, voilà, beldur zen, don sekatzen zin horbait, voilà, frantzisez bazakiena, eta zautzen zin frantziz, deia, diadanik, eta proposatu zin, bon, frantziako itzulia egitea, eta urte hartan, bon, frantziz behartu zin konzeak, lanen aizen, eta Baionan, CPAM, eta lehenbiziko urtetan pixkatu hola hasi zen, konzetan eta denetak egiten zin, eta bo, biztan da lehenbiziko gauza relazion publik delako hori, pixkatu horretan gira beti telebistan ikusten zen mikroaekin, me gero pixkatu beste gauza batzuetan, izan da, eta kirol zuzendaria izan da, antzi dugu pixkat, me kursa batzuetan, otoan zen, kirol zuzendari bezala, diploma pasatu zin, izan da manager, alors, manager eta banesteko talde managera, baina Pedro Delgado eta Miguel Indurainen managera, hori managera eta personala. Eta pixkat, urteak pasatu dira, me Francis izan da, bazen biztan da lehenik Jose Miguel Etxabarri zen nagusia, me gero fite hor gilean Francis hor zen, eta leku handi bat beti ukandu talde horretan bai Francis. Zer nolako pertsona zen? Erran behar da, Francisek ukandu ibilbidea biziki dira mundu horretan, profesional mailan. Baina nik pentsatzen dut gizona biziki beti humil egon dela, biziki simple, eta hori zen pixkat Francis. Eta etzen bateria hau handia eta beti diskreta, eta bazitzen anitz gauza kontatzeko, biztan da ezagutzen zin anitz mundu, anitz jende mundu horretan. Baina biziki humil eta nik atxiki zen dut joitzapen hori, nahi dut atxiki hori, bai, joitzapen hori. Eta generat eta horrekin bururatzeko, azken urteetan, pentsatzen dut, gehiago elgar ikusi zinutela, liburu horren plazaratu intzin? Bai, egia da, azken hilabetetan, azken urteetan hor, pasatu dugu hainitz demora elgarrekin, eta beti plazer handi bat izan da netako larri zorro bat eta bere etxat joaitea. Baditut horretzapen ederrak hor, igande atxalde batzuk eta horako edo ilunak batzuk pasatu ditugun elgarrekin eta ordina gairuan aitzinean lan egiten, bo, plazera ekin zen eta afixoa hor zen, gure afixoa eta Francisekin beti plazer bat zen mintzatzea eta demora pasatzea beraekin bai. Simun Larre, mila esker. Mila esker zer.